Год пасля выбараў, год без рэформаў. Чаму ўлады гэтак і не вырашыліся на сур'ёзныя і патрэбныя эканамічныя пераўтварэнні? Ці дасягнула беларуская эканоміка свайго дна і якія перспектывы адтуль выбрацца? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Змітер Крук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Калі Беларусі год назад адбываліся прэзідэнцкія выбары, тады вельмі актыўна і горача ў прэсе ішлі дыскусіі сярод экспертнай супольнасці наконт таго, ці будзе вымушаны Александр Лукашэнка пайсці на эканамічныя рэформы. І большасць якраз аглядальнікаў незалежных эканамістаў меркавала, што на той ці іншай ступені рэформы беларуская ўлада пойдзе не таму, што яна такая рэфарміцкая, а таму, што, маўляў, няма проста іншага выйсця. І цяпер я бачу, што літаральна тыя ж аўтары, якія вось так сцвярджалі, тыя ж людзі пішуць даволі такія песімістычныя артыкулы пра тое, што на самой справе ніякіх рэформаў не адбываецца. Ці згодны вы з такой пастаноўкай пытання, што рэформаў няма? І калі так, то чаму? Чаму ўсё-такі, на вашую думку, ўлада не рашылася пайсці на патрэбныя, як многія лічаць, эканамічныя пераўтварэнні? Змітер Крук, ваша меркаванне. Так, я погаджуся з вашим меркаванням, тому що глибокі інституціональні реформи вони не почалися, почалися і відбулися ступінчаті зміни, які істотно не створюють ніяку критичну масу в економіці. Я маю на увазі підвищення тарифів на комунальні послуги, підвищення транспортних тарифів і так далі. Це справді були ті вимушені заходи, які немагчимо було відкладати, тому що, наприклад, нагрузка на бюджет зросла доволі істотно у сувязі з выплатай доўга і гэтак далей. Звяртаючыся да асноўнага вашага пытання, чаму, на мой погляд, рэформы не пачаліся, я б тут высунуў тры асноўныя чыннікі. Першае, гэта такі даволі стандартны, аб якім ужо кажуць не адзін год, гэта палітычны чыннік, тое, што гэтыя рэформы яны палітычна не прымальныя. І калі нават ёсць разуменне, што яны неабходны, ну неяк палітычна будзе гучаць, напэўна, не вельмі добра, калі сказаць, што мы апошнія 20 гадоў памыляліся, і зараз все трэба пачаць з пачатку. Гэта першае. Палітычна такой стан эканомікі, які ёсць у нас сёння, ён дазваляе ажыццяўляць нейкі наўпроставы кантроль над занятасцю, наўпроставы кантроль над бюджэтнымі патокамі і гэтак далей. Другое, гэта тое, што адзначыў у мінулым годзе, напрыклад, спадар руды ў сваім выступе. Ён казаў, што нават калі ў кагосьці ёсць адчуванне неабходнасці рэформ, то паўсюднага адчування ва ўладзе такой неабходнасці няма. Напрыклад, ён казаў аб тым, што бюджэтныя даходы ёсць, і нягледзячы на тое, што нагрузка на бюджэт узрастае, але ж крызісу няма. І выконваць свае абавязацельствы дзяржава можа, так, сацыяльныя плацяжы, яны ўжо не такія вялікія, і нарэшаць дабрабыт, аб гэтым гаворка не ідзе, але тым не менш нейкі мінімальны ўзровень забяспечваць магчыма. Ну і трэці чыннік, які б я вылучыў, ён выключна эканамічны, што на сённяшні дзень мы маем праблемы ў такой ступені, што калі штосьці пацягнуць, то яно безумоўна пацягне за сабой іншае. Як маленькі прыклад, калі сёння вымушана спрабуюць штосьці рабіць з банкаўскім сектарам, таму што там вялікі ўзровень праблемных актываў назапашаных, гэта безумоўна закранае сабой неабходнасць штосьці рабіць з прадпрыемствамі. Таму што ўсе гэтыя праблемы, яны досыць моцна звязаныя адно з адным. Ёсць некая баязь гэтых складанасцяў, таму што не кропкава і сегментарна праблемам вырашыць не ўдасца, і далей яно можа адбывацца ўжо ў незалежнасці ад жадання рэфарматараў, і гэтай рэформы можа характар, ну, такі некантралюемы змены могуць прыняць. Дзякуй, Змітер. Барыс Жаліба, вось Змітер Крук, здаецца, дастаткова, ну, все расклаў так лагічна і абгрунтавана, як гэта выглядае з пункту гледжання сённяшняга дня, але сапраўды і спадар руды яшчэ зімой папярэджваў, што рэформ Беларусі не будзе. Чаму, на вашу думку, все-таки многа людзей не просто верылі тады, але і зараз працягваюць верыць, што все-таки нейкія рэформы да будуць, істотныя рэформы. Ну, по-першее, я повинен погодиться с Дмитрием Круком в том, что радикальных реформ, вот это все-таки термин довольно великий, у нас не отбылось. Некие такие зрухи есть, я скажу о них там ниже. Напевно, что людей становится таких все менее и менее, которые верят, что у нас тут что-то такое пойдет в лучшем накеронку. По-другому, приведу некие такие личбы, больше конкретные. Вот, скажем, ВУП наш, так, валовой внутренний продукт, за 3 квартала сминусовал на 2,9%. Так. Минусует так само и промысловость, и сельская господарка. Минусовал и экспорт. А марша за 3 квартала по жнивень. Это на 12,7%. То есть на 5 миллиардов это менее, ниже в минулом годе. Снижается валютная выручка, снижается валовой внутренний продукт. Скорочается рабочая сила на предприятиях. Это свидетельствует о том, что никакого перелома не бачно, никаких больше того передумал, что экономика обновится и выйдет, кажется, народ на рост, на плюс, их нема. Треба значить, что все-таки нечто робится, ну, хоть бы под уплывом, под теснением того же Международного валютного фонда, перемовы уже ведутся уже другий год. Як Дмитрий отзначил, что так, повысили процент окупаемости оплаты за жилищно-коммунальные послуги господарки, повысили оплату окупаемости за транспорт, повысили пенсионный узрост. Ну, все, что треба было односто заработать Латвии, это зроблено, но это первоважно за кошт населения. Ну и какие еще зрухи? Я так бачу, наибольшие зрухи это в монетарной политике нашего Нацбанка. И он не другую уже лишнюю, так сказать, наявность. Такая эмиссионная политика больше стриманной стала. И он сумел, ну, выкористаючи административные методы, снизить кредитные проценты. Ну, правда, снизились и депозитные проценты, и некий назирается отток вкладов валютных. Зарплаты не растут. Ну, треба сказать, что они не растут, потому что снижает реальная зарплата ниже 7%. Это на протягу всего этого года. Может быть, это лишь бы яны больше, скажем, соправды такие макроэкономичные, а то, что, скажем, звычайному человеку, большести людей наибольше цікаво, это апошние лишь бы такие. Беларусь падает на 3% в этом годе, вот поводле даденных гэтых месяцев, какие мы маем. А рост дохода у насельництва, докладнее падение, складая 7%, при том, что характерно, по месяцах это падение с каждым месяцем все нарастая. Было 5, 6, потом 7, и теперь опошний месяц 7,1. Что это означает? Что 2 года падения, а дна еще не видать, и оно еще не досягнуто? Как вы лечите? Ну, у нас есть оптимисты, не больше сбоку рада, которые планируют на наступный год там невеличкий, там 0,3%, альбо там, как президент указом замысовал, плюс 1,7%. Но я лишь, что экономичных поставок нема, я тут пессимист, потому что, конечно, уплывая внешние факторы, выглядит цен на нафту, некие низкие, на газ, некие низкие, сусветные. Где все наше урад, наше керовництво заняло такую позицию, чекания, а вот там цены это подрастут, а вот там почти обновляться экономика России, и Россия вот компенсует поставки нафты, какие она скорочала. Ну, есть такие оптимистичные погляды, но мне так сдается, что люди, которые так это вот говорят, то они сами не верят в то, что это может отбыться. Я думаю, что еще на 2 года, как минимум, нам вот эта рецессия забеспечена. Потому что треба робить те серьезные структурные реформы, которые у нас не робиться, які давно аб тым гавораць аналітыкі. Змітер, ну вы казалі пачатку нашай размовы пра рэформы. Безумоўна, што ўлада, акрамя палітычных меркаванняў, пра якія не раз уже было сказана, ёсць і эканамічныя. Вобразна кажучы, яна баіцца, што ад тых самых рэформаў стане горш. Во всяком разе часова горш. Але зараз, калі і так уже горш без рэформаў, то, што называецца шок без терапіі, можа гэта, ну, звычайна, самы такі спрыяльны час гэтай самай рэформы пра водить, когда все падает, тогда как бы и люди дозволяют, и ситуация дозволяет, и не так. Я, дайте, не погоджусь, потому что што калі паспрабаваць разважаць з боку ўлады, я бачу такую логіку. Так, мы сёння маем зніжэнне даходу, зніжэнне дабрабыту, ну, але ж яно не радыкальнае. І тым больш ёсць якія-то падставы растлумачваць, чаму так адбываецца. Ну, вось, нас эксплуатуюць ўжо не першы год, што мае месца нейкі там міжнародны крызіс. Тым не менш, тое зніжэнне, якое ёсць, я яшчэ раз падкрэслю, не радыкальнае. Што можа адбыцца, калі праводзіць рэформы, тое, што ў нават сярэднетэрміновай перспектыве мы будзем мець станоўчы эфект, гэта, на мой погляд, можа спрачацца аб гэтым не выпадае. Але сапраўды у нейкай такой недалёкай перспектыве могуць адбыцца даволі істотныя зрухі, напрыклад, скарачэнне занятасці і ператок кадраў з дзяржаўнага сектара, і вось як змагацца з такімі наступствамі, незразумела. І галоўная праблема тут, хутчэй за ўсё, які фактычны на сёння стан дзяржаўных прадпрыемстваў. Звіце, ну я можу такую публіцыстычную завагу, як змагацца незразумела, но вось прапануе Раманчук мільён працоўных месцаў. Калі скарачаюцца на дзяржаўных прадпрыемствах, то відавочная такая прапанова гэта пашыраць малы і сярэдні бізнес, даваць ім льготу, даваць ім магчымасць развівацца, ці не так? Зноў ж такі, гэта спрацуе ў перспектыве 2, 3, 4, 5 гадоў. Але наўпрост сёння гэта не спрацуе, таму што сёння мы маем яшчэ так званую цыклічную рэцэсію, і сёння занятасць скарачаецца ў тым ліку і ў прыватным бізнесе. І сёння малы бізнес, ён даволі хутка не зможа паглаціць всю тую напрацоўную сілу, якая можа высыпаць з дзяржаўных прадпрыемстваў. Мы фактычна сёння гэты працэс ужо бачым, што на дзяржаўных прадпрыемствах за апошні год, я памяці лічбу дакладна не памятаю, але ж там даволі істотнае скарачэнне занятасці. І ўсе гэтыя людзі, яны могуць сябе хутка знайсці працу ў прыватным сектары. І калі вось гэты працэс на дзяржаўных прадпрыемствах скарачэння занятасці, ён набудзе большую хуткасць, ну, на пэўны перыяд гэта можа быць даволі істотны выклік і даволі істотны крызіс сацыяльны, на які не зразумела, як адказаць. Вось гэта сапраўды, ну, такая праблема. У перспектыве, яшчэ раз падкрэслю, там 2-3 гадоў, зразумела, што з гэтым рабіць, але ж вот такія непрадказальныя наступствы, якія потом пацягнуць за сабой эканамічныя і сацыяльныя новыя выклікі, ну, з імі стукацца не хочацца. Таму, на мой погляд, вот гэтыя перасцярогі, гэта боязь істотных рэформаў, мэтанакіраваных рэформаў, ну, яна мае нейкія падставы, але ж адначасова з вами пагаджуся, што калі іх ігнараваць і іх не праводзіць, так будзе яшчэ горш. Але ж вось гэта яшчэ горш, яго можна адкласці яшчэ на год, на другі, і спадзявацца, што адбудзецца нейкае цуда, штосьці выратуе сітуацыю. Калі рабіць рэформу сёння, вось гэта наступствы, аб якіх я кажу, можна атрымаць менавіта сёння. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел эканамісты Барыс Жаліба і Змітер Крук. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.